PiS Krzysztof Zyblewski. MSZ cofa akredytację rosyjskiemu dziennikarzowi, ale nie podaje, czy ma to związek z ujawnioną przed tygodniem aferą szpiegowską. David Cameron nie chce płacić. Wielka Brytania do 1 grudnia musi dorzucić do unijnej kasy 2 miliardy euro. Dziś święto miłośników pasty. Makaron kojarzy się z Włochami, ale wcale stamtąd nie pochodzi. To może być ciąg dalszy sprawy zatrzymania dwóch mężczyzn podejrzanych o szpiegowanie na rzecz Rosji. MSZ cofnęła akredytację rosyjskiemu dziennikarzowi Leonidowi Sfiridowowowi. Z informacji Polskiego Radia wynika, że nie było twardych dowodów na działalność szpiegowską korespondenta agencji RIA Nowosti. Wiadomo jedynie, że jego działalność wykraczała poza oficjalne obowiązki dziennikarza. Według naszych ustaleń władze podejrzewały Sfiridowa o dziwne powiązania biznesowe i lobbying. Premier Ewa Kopacz pytana w Brukseli o tę sprawę odsyłała do przedstawicieli ministerstwa. Nie potrafię odpowiedzieć, to jest sprawa świeża. Pewnie wyczerpującej odpowiedzi przedstawiciele MSZ-u są w stanie państwu udzielić. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało jedynie lakoniczny komunikat, w którym potwierdza informację o cofnięciu akredytacji korespondentowi. Sam dziennikarz mówi, że decyzję przekazał mu dyrektor biura prasowego MSZ-u bez żadnych wyjaśnień. Rzeczywiście ja zapytałem pana Michała Safianika, dlaczego, o co chodzi, że nic nie rozumiem. On powiedział, że MSZ nie musi uzasadniać takie decyzji. Decyzja MSZ-u oznacza, że Sfiridow nie będzie mógł się posługiwać tytułem korespondenta zagranicznego akredytowanego przy MSZ-cie. Dziennikarz zapowiedział, że nie zamierza wyjeżdżać z Polski. 100 ton owoców i warzyw pochodzących z naszego kraju zatrzymano na Białorusi. Celnicy twierdzą, że udaremnili próbę wwozu do Rosji towarów objętych embargiem. O szczegółach nasz białoruski korespondent. Białoruska agencja prasowa Biełta poinformowała, że celnicy z Brześcia zatrzymali 7 ciężarówek przewożących owoce i warzywa z Polski. Według deklaracji celnych jabłka, śliwki, kapusta pekińska i pomidory miały jechać do Kazachstanu. Celnicy ustalili, że w rzeczywistości towar miał dotrzeć do Rosji. Przewożone owoce i warzywa zostały zatrzymane. Dotychczas białoruski urząd celny zatrzymał już ponad 580 ton produktów, które próbowano wieźć do Rosji z ominięciem sankcji. Rosja na początku sierpnia wprowadziła embargo na import produkcji żywnościowej z Europy. Od tego czasu powtarzają się próby ominięcia zakazu. Do tego celu wykorzystywane są m.in. firmy z Białorusi i Kazachstanu. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Brytyjski premier głośno protestuje. David Cameron nie zgadza się na podyktowaną przez Komisję Europejską dopłatę do składki członkowskiej za miniony rok. Czeka to 9 unijnych państw, ale najwięcej musi zapłacić Londyn, ponad 2 miliardy euro. Grzegorz Drymer. Nie zapłacę 1 grudnia tego rachunku. Jeśli się komuś zdaje, że to zrobię, to się zdziwi. Nie wyciągniemy nagle książeczki czekowej i nie wypiszemy czeku na 2 miliardy euro. Nie doczekanie. Kipiał David Cameron, waląc dłonią do taktu w pulpit. Wiadomość o dopłacie to dla niego wielki cios. Wzmacnia eurosceptyków w jego własnej partii konserwatywnej i antyunijną partię UKIP. Kopie dół pod szansami wyborczymi konserwatystów. Maleją też szanse, by Brytyjczycy dali się przekonać do pozostania w Unii, jeśli dojdzie do referendum. Tymczasem inni liderzy unijni bagatelizują dylematy Camerona. Premier Finlandii Alexander Stubb powiedział: Wielka Brytania, tak jak Finlandia, to bogaty kraj. Czasem robimy z igły widły. A prezydent Litwy, Dalia Grybauskaitė, mówiła reporterom: Składki, jakie płacimy jako członkowie Unii Europejskiej, są oparte na prognozach i pod koniec roku część krajów musi dopłacić, a część dostaje zwrot. Czy powie to pani Cameronowi? Padło pytanie reporterki. A Dalia Grybauskaitė uśmiechnęła się i wbiła sztylet w nadzieję brytyjskiego premiera. Chyba tak. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Swoje święto mają wstążki, kokardki, muszelki i świderki. Makarony w różnych kształtach i formach doskonale sprawdzają się w wielu potrawach, a niektórzy bez pasty nie mogą żyć. Dziś Światowy Dzień Makaronu. Sztukę wykorzystania makaronów w kuchni do perfekcji opanowali Włosi, którzy zjadają ich rocznie średnio 26 kg. Ale wbrew powszechnej opinii, makarony z Włoch wcale nie pochodzą, przypomina Klara Silicka-Baryłka z Państwowego Muzeum Etnograficznego. Prawdopodobnie pochodzi od Arabów. To był jako taki suchy prowiant po prostu przechowywany i w takich koloniach tam zostało na terenie współczesnych Włoch. Mimo to makarony stały się podstawą włoskiej kuchni. Kucharz Giancarlo Russo przyznaje, że Włosi nie mogą bez nich żyć. Dla nas jest trochę trudno, kiedy jedziemy inny kraj. Jeden dzień, dwa dni za dużo bez makaronu. Jest to tragedia dla nas. Trzeba jednak wiedzieć, jak zrobić dobrą włoską pastę. Nie mogę, gotujemy rano, później o godzinę 12 albo na wieczór, kroimy, dajemy bulion. Absolut. Pamiętamy, paśta do sos, nie sos do paśta. Michał Dydliński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Adam Malecki uśmiechnął się szeroko na wieść o Dniu Makaronów. I mieszkałeś długo we Włoszech, to teraz proszę wymienić nazwy. No właśnie tylko trzy mi przychodzą na myśl. Linguini, farfalle, conchiglie. Muszelki? No właśnie conchiglie. Aha, conchiglie to muszelki. Jeszcze będę myślał podczas serwisu sportowego. No dobrze, to proszę. W piłkarskiej Ekstraklasie 13. kolejka. Emocji nie brakowało wczoraj w Krakowie. Wisła przegrywała już 0-2 z Podbieskidziem Bielsko-Biała, ale odrobiła stratę i wygrała. Pomogły słowa otuchy trenera Franciszka Smudy w przerwie. Nasz zespół miał jakby strach od Podbeskidzia, ale w przerwie przepowiedziałem niektórym do sumienia, że trzeba wybiegać, wywalczyć i dać siebie wszystko. Przyszli wszyscy po rozum i uczynili to i dlatego wygraliśmy to spotkanie. W drugim meczu GKS Bełchatów pokonał 1-0 Górnika Zabrze. Jeśli o piłce, to kibice czekają już zapewne na starcie gigantów w lidze hiszpańskiej. W Grand Derby dzisiaj o godzinie 18 zmierzą się Real Madryt z Barceloną. Niemniej ciekawe spotkanie czeka nas za tydzień w niemieckiej Bundeslidze. Bayern Monachium zagra z Borussią Dortmund, a mecz ten będzie można obejrzeć w Eurosporcie 2. Uwaga, mamy dla Państwa bilety na ten mecz. Proszę dokładnie słuchać jutrzejszej trzeciej strony medalu w Trójce. Dziś w Bundeslidze o 15.30 m.in. starcie Borussii Dortmund z Hanowerem. A wczoraj FC Köln pokonało na wyjeździe 1-0 Werder Brema. W rajdach samochodowych w Mistrzostwach Świata w rajdzie Hiszpanii jadą Robert Kubica z Maciejem Szczepaniakiem. Polska załoga po pierwszym dniu zajmuje 6. miejsce, tracąc do lidera Sebastiana Ogiera 57 sekund. Dziś kolejnych 6 OS-ów. 7 odcinków specjalnych w Mistrzostwach Europy przejadą za to Kajetan Kajetanowicz i Jarosław Baran. Polska załoga jak na razie jedzie fenomenalnie i zajmuje 2. miejsce, tracąc 23 sekundy do Fina Lappiego. W tenisowym turnieju WTA Finals w Singapurze czas na półfinały. W jednym z nich Rumunka Simona Halep zagra z Agnieszką Radwańską. Ten mecz rozpocznie się o 12.30 czasu polskiego. Wcześniej o 8.30 zagrają Amerykanka Serena Williams z Dunką Karoliną Woźniacką. W tym sezonie nie zagra już za to Rafael Nadal. Wczoraj przegrał z 17-latkiem z Chorwacji Borną Ciriciem, a podczas pomeczowej konferencji ogłosił, że w przyszłym tygodniu podda się operacji usunięcia wyrostka robaczkowego. Dziś karierę za to bokserską po 22 latach kończy Andrzej Gołota. Zawalczy na do widzenia w Częstochowie z Amerykaninem Danielem Nicholsonem. To jest walka pokazowa właśnie, ale ja straciłem już 12 kilo, także no, troszkę tego potu jednak się wylewa. A po walce ma być tort, huczny bankiet, a transmisja w TVP Sport o 20.30. No to jak będzie tort, to pan Andrzej kilka kilogramów może też odzyskać z powrotem. No i co wymyśliłeś? Jakie jeszcze makarony? No dobrze, to ja będę teraz o pogodzie, a ty ciągle myślisz. Dobrze. Najwięcej słońca dziś na wschodzie i południu. Na pozostałym obszarze więcej chmur. Wieczorem na krańcach północno-zachodnich słaby deszcz i będzie zimno. W Białymstoku i Olsztynie 4 stopnie, w Bydgoszczy, Łodzi, Warszawie i Lublinie i Zakopanem też 5. W Koszalinie i Rzeszowie 6, w Gdańsku, Poznaniu i Krakowie 7, w Szczecinie, Katowicach 8, a najcieplej we Wrocławiu 12. Bardzo proszę. Nie pamiętam. A Pendolino? A nie, to nie to. Ale też się ciągnie. Ale gnocchi na przykład, ale to nie pasta. A, gnocchi. O, gnocchi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Au! O! O! Wow! Teraz sklepy Euro najeżone promocjami. Samsung Smart TV 40 cali, 100 Hz, Wi-Fi za 1590. Smartfon LG L65 za 449. Laptop 15 cali, HP, procesor Intel, 4 giga, dysk 500, grafika Intel HD za 1099 i ekstra raty. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Nowe wysokie obcasy ekstra już w sprzedaży. Nigella Lawson, Zmartwychwstanie domowej bogini. Jak wychowano Agnieszkę Glińską? Czy kłótnie mogą uratować związek? Nowe wysokie obcasy ekstra. W numerze kupony zniżkowe na jesienne zakupy. Nie przegap! I niskie ceny od Lidla. Na początek i koniec. Banany za, uwaga, jedyne 2,99 za kilogram. 2,99 za kilogram. To wyjątkowy rarytas. 2,99 to szczególna gratka dla każdego smakosza bananów. 2,99 to unikalna bananowa okazja. Tylko 2,99 za kilogram bananów. 2,99 za banany dorodne, wyborne, bajecznie pyszne. 2,99 za banany pożywne, sycące i sprzedane za 2,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. Banany za 2,99. 12 milionów złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz super kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 12 milionów złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w super kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I już wyszedł ze studia, ale wrócił, bo sobie przypomniał. Pennę, oczywiście. Halinka Wachowicz krzyczała przez korytarz. Pennę. A, widzisz, czyli ktoś ci przypomniał. Te. No dobrze. Adam Malecki o... makaronach. O makaronach i po ósmej także z serwisem sportowym. A pan ciągle opowiada. I ciągle nie wiemy, o czym mówił, choć tak już jesteśmy bliżej prawdy. On składał życzenia z okazji 80. rocznicy urodzin naszego kochanego ZUS-u. Mogło tak być. A pana zdaniem? Tam wyraźnie słychać, jak on mówi szyn, szyn. To znaczy, że my nie mamy szyn po to, żeby nasze pendolino wreszcie ruszyło porządnie. Ja wiedziałem, że coś z tym pendolinem jest, że tam coś o coś chodziło. 11 minut po 7. Do tego pana dowrócimy jeszcze przed 7.30, ale za chwilę będziemy rozmawiali o kapturach. Bo zdaje się, mamy sezon. Zdaje się, że panu chodziło o tańce, głównie tańce. Zapraszamy do Trójki. 15 minut po siódmej, za oknami coraz chłodniej niestety. Z szaf wyciągamy więc szaliki, rękawiczki, czapki, ale jeśli o nich zapomnimy, zwiedzeni słońcem za oknem, to zawsze można wykorzystać inną część garderoby, żeby osłonić głowę przed zimnem. Co pan ma tutaj przy kurtce? Kaptur. Kaptur pan zakłada. Jak pada? A jak pan wchodzi do pomieszczenia, to co pan robi z kapturem? Zdejmuję, żeby widać było twarz moją dla innych ludzi. Powinniśmy go mieć na głowie tylko wtedy, jeżeli jest jakaś wyjątkowo zła pogoda. Leje, wiatr wieje, jest mróz. Stanisław Krajski, autor książek popularyzujących dobre maniery. To nie jest normalne nakrycie głowy. Natomiast oczywiście zdejmujemy go wtedy, kiedy wchodzimy do jakiegokolwiek pomieszczenia, tak jak każde nakrycie głowy. Czy różne tutaj są sytuacje, jeśli chodzi o kobiety i mężczyzn? W odniesieniu do kapturu raczej nie, to znaczy w odniesieniu na przykład do kapeluszy. Kobieta nie musi zdejmować kapelusza w pomieszczeniu, ale kaptur jest czymś takim jak kominiarka. On zasłania twarz i przykrywa głowę, więc również kobieta powinna w pomieszczeniu go zsunąć. Teraz akurat jest tak, że chyba wszystkie rodzaje ubrań mają kaptury. Marynarki są z kapturami. Nawet sukienki są z kapturami. Z kapturami są płaszcze. Czy to jest dobre, że my tych kapturów mamy wszędzie dookoła pełno? No bo te kaptury raczej nam się kojarzyły bardziej kiedyś ze sportem. To jest ogólny problem, że to, co w dalszym ciągu w podręcznikach figuruje jako strój treningowy, który można zakładać wyłącznie do uprawiania sportu, to, co figuruje jako strój roboczy, który można zakładać wyłącznie do pracy w ogródku albo sprzątania mieszkania, to dzisiaj ludzie się w tym poruszają się w tym po centrach miast, wchodzą w tym do restauracji, do hoteli, do teatrów. I niektórzy mówią, no zmieniła się moda, zmieniły się obyczaje. Znaczy savoir vivre w Europie się nadal nie zmienił, więc to tylko by świadczyło o tym, że większość społeczeństwa tych zasad kulturowych, europejskich nie przestrzegał, ale w przeszłych wiekach było podobnie, to znaczy lud ich nie przestrzegał. Niektórzy do pracy przychodzą z kapturami. No ale w sobotę rano to chyba można, prawda? Do tematu kapturów jeszcze powrócimy, bo to chyba coraz popularniejszy element garderoby. Z kapturem są też, nie wiem czy państwo wiedzą, sukienki ślubne już. Są szaliki dla najmłodszych, są śpiochy na przykład też i szaliki z kapturem. No są, wszystko jest o tym po 7.35. O kapturę pytała Anna Rokicińska, a pan Marek poleca na taką pogodę, podobnie jak na prawie każdą, poza warunkami ekstremalnymi, kapelusz. Wygodny, chroni od słońca i deszczu, a przy tym świetnie wygląda. Don't you ever worry about a thing. Put your worries on the shelf. Learn to love yourself. To Alabama Shakes. 20 minut po 7 dokładnie. No i teraz dowiemy się, o czym mówił ten pan i kim on w ogóle jest, żeby tak do nas od samego rana po chińsku mówić. Specjalna strefa ekonomiczna. A opowie nam o tym Paweł Sołtys, ale po kolei. Dzień dobry. Dzień dobry. Władimir Putin potrafi wiele. Od jazdy konnej, przez sztuki walki, po grę na fortepianie. Ale w pojedynku na wszechstronność mocne wyzwanie rzuca mu założyciel Facebooka i jeden z najmłodszych miliarderów świata, Mark Zuckerberg. Ostatnio był on gościem na pekińskim uniwersytecie Tsinghua, gdzie spotkał się ze studentami i dziennikarzami. To miało być zwykłe spotkanie, gdy wtem Zuckerberg zaczął mówić po mandaryńsku. I wszystko jasne. Grzecznie uprzedził słuchaczy, że co prawda bardzo słabo mówi po chińsku, ale chciałby dziś odpowiadać na pytania właśnie w tym języku. Teraz czekamy na odpowiedź z Moskwy. Cała Wielka Brytania poszukuje niezwykle cennego psiaka. Mały bulldog o wartości co najmniej 16 tysięcy funtów został skradziony z domu swojej właścicielki. Był to nietypowy pies, bo jego sierść była fioletowa. Kobieta profesjonalnie zajmuje się hodowlą takich zwierząt. Rysopis złodzieja, ciemnoskóry, średniej budowy ciała, bez zęba na przedzie. Policja ma niezły zgryz. Czy irytuje państwa ten dźwięk? Nie? Proszę się uważnie wsłuchać. Właśnie za szum wodospadu we włoskim Bellano władze miejscowości muszą wypłacić jednemu z mieszkańców zadośćuczynienie w wysokości 1032 euro. Mężczyzna poskarżył się na hałas, który uniemożliwia mu spędzanie wolnego czasu w spokoju. Podczas dochodzenia prowadzonego przez urzędników Ministerstwa Środowiska stwierdzono, że w miejscowości przekroczono dopuszczalne normy hałasu. We włoskiej telewizji natychmiast pojawiły się drwiny, że wiadomość ta wywołała dreszcze u samorządowców z pobliża Niagary. Wpływy ze sprzedaży biletów wysokie, 2 miliardy dolarów, ale koszty też pokaźne, 745 milionów. Właśnie tyle wydano do tej pory na produkcję trylogii filmowej o przygodach Hobbita, kręconej na podstawie powieści Tolkiena. Ta kwota z pewnością mocno wzrośnie, bo nie uwzględnia kosztów nakręcenia ostatniej części sagi, która wejdzie na ekrany kin w grudniu. Oby tylko Smaug, filmowy Smok i Strażnik Złota, się nie dowiedział, bo jeszcze będzie chciał zwrotu kosztów. Paweł Sołtys, dziękujemy. Do usłyszenia za tydzień, panie redaktorze. 22,5 minuty po 7. Hozier. Ostatnio mnie tak zmylił. My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. Fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Shopping. poranku. I można? Można. 26,5 minuty po siódmej pani Marta napisała, że w związku z jutrzejszą zmianą czasu i tym, że się nie wyspałam, mam taki racjonalizatorski pomysł, żeby co noc zmieniać czas na zimowy. Jest to jakaś koncepcja, a gdzieś w internecie pojawiła się już taka wersja ogłoszenia i informacji o tym, że zmieniamy czas i zdjęcie pewnego byłego ministra, amatora i entuzjasty zegarków, który przypominał, że zmieniamy czas, że trzeba przestawić zegarki, a on ma kilka do przestawienia. Miałem szczęście w waszych twarzach, miałem i w sobie, to się zdarza. Czułem spokój w waszych duszach, ale nikt do tego nie wymyślił stróża. Jak wygląda ten paskudny świat? Jak to wiemy, oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami. Jak wygląda ten paskudny świat? Jak to wiemy, oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami. Patrzą żyły skute mary na spróchniałe mózgi ich ofiary. Jest ich wszędzie coraz więcej. Czekam zaplątany w chore ręce. Jak wygląda ten paskudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Jak wygląda ten paskudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami. Potrzebne żyć. Tajną misję zacznę zaraz. Śmierci można już zapłacić. Haracz, haracz, haracz. Jak wygląda ten paskudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami. Jak wygląda ten paskudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Jest dokładnie 7:30, jak wygląda, jak będzie wyglądał ten nasz cudny świat. Jeśli chodzi o pogodę. Najwięcej słońca dziś na wschodzie i południu, na pozostałym obszarze więcej chmur. Wieczorem na krańcach północno-zachodnich słaby deszcz, no i wszędzie zimno. W Białymstoku i Olsztynie 4 stopnie tylko, w Bydgoszczy, Łodzi, Warszawie, Lublinie i Zakopanem 5, w Koszalinie i Rzeszowie 6, w Gdańsku, Poznaniu i Krakowie 7 stopni, w Szczecinie i Katowicach 8, a we Wrocławiu 12. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Jeśli widzieli Państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja. Za 29 minut 8. Za chwilę wrócimy do kapturów.

przekładnie do siebie pasują. The Melodic i Beirut to była pocztówka, pocztówki właściwie z Włoch, a przypominam, że we Włoszech dziś święto, no bo święto pasty. Zapraszamy do Trójki. Za 21 minut będzie ósma. Są przy swetrach, koszulach, marynarkach, a nawet sukienkach ślubnych. Chodzi o kaptury. Dlaczego są tak popularne? Czy to moda, czy też raczej względy praktyczne? Zależy. Zależy komu, na czym leży. Nie wierzę w to, że synonimem słowa modny jest słowo praktyczny. Anna Gacek, dziennikarka Trójki i znawczyni mody. Więc tak jak czapki, tak jak buty, które się nie ślizgają, tak jak ocieplane grube kurtki, tak jak wiele tego typu elementów garderoby, niewątpliwie niezbędnych w naszym klimacie zimą, to są rzeczy, które mają metkę praktyczne. Czasem mamy nadzieję, że ładne, ale czy modne? Moda jest niedorzeczna i w tym tylko kontekście potrafię szukać jakiegoś usprawiedliwienia dla czegoś takiego jak kaptur, bo potrafię sobie wyobrazić niezwykle efektowne nakrycie głowy będące częścią większą kreacji, na przykład wieczorowej, czyli włosy, twarz, głowa spowita jakimś pięknym jedwabiem na przykład, który gdzieś później spływa na ramiona i oplata właściwie całą sylwetkę, to tak. Do kołnierzyka by pan kaptur założył, na przykład do marynarki albo do koszulki polo? No już tak jest, że teraz ludzie ganiają, tak? Właśnie w polo i nie wiadomo jeszcze w czym. Takie czasy, że moda dość mocno przesiąka nas. Czy kaptury na siłowni są modne? No kaptury generalnie są dosyć modne. Krzysztof Reinhardt, trener i kulturysta. Ze względu na to, że rzucają się w oczy i z przodu, kiedy człowiek patrzy na sylwetkę drugiego faceta, i z tyłu się rzucają w oczy i z boku, dlatego jak najbardziej są modne. Kaptury to jest mięsień czworoboczny, który rozszerza się z pleców i wyrasta nam przy szyi. Ten mięsień nam trzyma całą sylwetkę, zarówno barki, jak i też postawę prostą człowieka, jak i też jest to mięsień, który trzyma głowę. Na eleganckie przyjęcie raczej nie w czymś, co jest z kapturem. To nie jest do końca tak. Stanisław Krajski, autor książek popularyzujących dobre maniery. Dlatego, że kobiety mają prawo do wielu rzeczy, do których nie mają prawa mężczyźni, czyli na przykład ciemne okulary mężczyzna powinien nie tylko zdjąć wchodząc do pomieszczenia, ale również podczas rozmowy, na przykład na ulicy. Natomiast kobieta nie musi tego robić przy założeniu, że te okulary są tak ozdobne, że stanowią element biżuterii. I przy kapturze mogło być podobnie, że jeżeli ten kaptur jest jakimś takim elementem szczególnie ozdobnym, no to może mieć ten kaptur na głowie. Agnieszka jest kapturoszalikiem z kieszeniami. Anna Migacz-Lesińska, projektantka. Do owijania się jest tak naprawdę ubraniem, które może być bluzą, ponczem, jest wielofunkcyjne. Jadąc za granicę, pakując do torby mniszka, można się otulić w samolocie, odciąć od świata zewnętrznego, założyć kaptur, przytulić. Klimatyzacja nam nie przeszkadza, w ogóle hałas nam nie przeszkadza, bo jesteśmy gdzieś schowani. Wieczorem traktujemy to jako kocyk narzutkowy. Dostałam pstryczka w nos w Nowym Jorku w tym roku, w jednej ze stolic mody, jakby nie patrzeć, kiedy przyszedł tam atak zimy i to taki atak, jakiego nie było tam od lat. Ja oczywiście nie dałam się złamać moim modowym zasadom, no ale zobaczyłam, że każdy szanujący się Nowojorczyk zawsze wyciągnie w takich dniach z szafy puchową kurtkę z kapturem właśnie i nie ma znaczenia, czy najsłynniejsza i najczęściej fotografowana twarz świata jest nim okryta, czy okrywa się nią pracownik metra. Każdy tego dnia właśnie taki kaptur ma. Lepszy kaptur niż czapka, czy lepsza czapka? Lepsza czapka, jak duże mrozy, oj, lepsza czapka. A na deszcz? No może państwo nam pomogą rozstrzygnąć dylemat o wyższości czapki nad kapturem albo kaptura nad czapką. Tematem zajęła się Anna Rokicińska. No właśnie, w sprawie deszczu to ten pan. Lokalna sława, pana z podwórka, jakże ciekawa patrząc za biurka. Torba podróżna i uśmiech w oczach, patrz znów wyjeżdża gdzieś ten blokach. Naprawdę wszystko okej, naprawdę wszystko okej. I mocna noc i mocny dzień, ciekawy czas i dobry tlen. Naprawdę wszystko okej,

co z kominiarkami? Pytam, bo jestem kobietą. Być może, jak pan powiedział w naszym materiale, kobietom więcej wolno na przykład na przyjęciach. I być może kominiarki także są dopuszczalne. Jeśli chodzi o kominiarki, to niestety wczoraj przegapiłem rozmowę redaktora Strzyczkowskiego z redaktorem Wałkuskim. Być może poruszali także ten temat. Bo przecież większych fachowców od kominiarek chyba nie ma w naszym kraju. Agnieszka Stępień. Czegoś nie wiem. Ale nie będę cię na razie uświadamiał. Przeczytasz w gazetach. Dobrze. Za 10:08 teraz gazety właśnie. A w gazetach z gazet garść refleksji o starzeniu się i o starości. Bo aż w trzech znalazłam coś na ten temat. Zaczynamy od Wysokich Obcasów. Tam rozmowa z Krzysztofem Kowalewskim. Magdalena Kicińska pyta, czym dla pana jest starość? A Krzysztof Kowalewski odpowiada. Tym, że już niektórych rzeczy nie mogę i że to tak nagle się stało. Jednego dnia jeszcze wszystko jest dobrze, a drugiego tego już nie wolno, tamtego nie wolno. Na szczęście zawodowo ta starość mi tak nie dokucza. Dobrze, że chociaż w teatrze starość się uchowała. A gdzie jej nie ma? Polska to jest, proszę pani, mówi Krzysztof Kowalewski, w ogóle kraj bez starości. Starość tu odwołano. Jak pani włączy telewizor, to tam będą sami młodzi, piękni, szybkie samochody, super mieszkania i fru, do przodu jedziemy. A stary tak szybko nie da rady. Przeszkadza. Tylko dwaj dyżurni staruszkowie, oby grali jak najdłużej, Witek Pyrkosz i Franek Pieczka, godnie nas reprezentują. Na szczęście dramaturgia jest w staruszków bogata. Inne zdanie na temat zawodowej kariery w starszym wieku ma jednak Ewa Wiśniewska, też aktorka. Wywiad z nią w dodatku do Rzeczpospolitej plus minus. Mam doświadczenie, wiedzę i umiejętności, ale polscy reżyserzy wychodzą z założenia, że miłość, przyjaźń i życiowe dramaty mogą dotyczyć tylko młodych. Starszy aktor może zagrać postać marginalną, babkę, ciotkę. Rzadko kapnie nam coś ciekawego. I o tym mówi właśnie Ewa Wiśniewska w wywiadzie dla plus minus dodatku Rzeczpospolitej. Także o starzeniu się w dzienniku Gazecie Prawnej. Tam o sytuacji pracowników 50+. Polska to pod względem szacunku dla starszych pracowników trzeci świat. Tak mocno zaczyna się ten artykuł. W Szwecji pracuje aż 74% osób w wieku 55-64, w Niemczech 64%, w Danii 63%, w Polsce tylko 41%. Plasujemy się na końcu państw europejskich. Dla polskich pracodawców, nie wszystkich, bo najlepsi doceniają pracowników 50+, ale dla większości, goniących jedynie za zyskiem, starszy pracownik jest balastem, kamieniem u nogi, roszczeniowym typem na ciągłym zwolnieniu lekarskim, niedopasowanym do cyfrowych realiów, mamutem. Kult braku zmarszczek upowszechniają media, szczególnie telewizje i kolorowe magazyny. I tu jeszcze na następnej stronie też jest ciekawe. Tymczasem osoby w wieku 50+ mogą już pochwalić się w swoim CV obszernym doświadczeniem, a doświadczenie zazwyczaj przekłada się na wiedzę i większą komunikatywność z innymi członkami zespołu. Potwierdzają to liczne badania. I jeszcze na koniec jedna konstatacja. Henri Nestle założył firmę, gdy skończył 50. W tym samym wieku był Gordon Bowker, twórca kultowego Starbucksa. Gdyby żyli w Polsce, nikt nie chciałby ich zatrudnić. I jeszcze w niemieckich w fabrykach BMW wprowadzono specjalny system zabezpieczeń dla pracowników starszym wieku na ich stanowiskach pracy. Twardą podłogę zastąpiono zmiękczoną, znacznie lepiej je oświetlono i dodano duże szkła powiększające tym zatrudnionym, którzy wykonują precyzyjne lutowanie lub wkręcanie elementów samochodu w czasie montażu. I to bardzo pomogło. Tacy pracownicy są bardzo wydajni. Za stary na pracę ten artykuł w dzienniku Gazecie Prawnej. I jeszcze na chwilę chciałam wrócić do Wysokich Obcasów, bo tam bardzo aktualny temat, czyli jak uchronić dziecko przed przeziębieniem. Trzymać w domu. Nauczyć je często i porządnie myć ręce. Już wystarczy? A teraz powiem dlaczego. Przeziębienie rozprzestrzenia się przede wszystkim przez podawanie rąk. Jeśli chore dziecko pociera nos, a potem tą samą ręką dotyka innych dzieci, z pewnością sprzeda im wirusa. Jeśli dotyka książek, klamek, długopisu, pilota, myszki, klawiatury, komputera, jego wirusy są w stanie przetrwać na powierzchni tych przedmiotów nawet kilka godzin i zarazić innych, którzy w tym czasie dotkną tych samych przedmiotów. Mycie rąk ciepłą wodą z mydłem pozwala skutecznie spłukać wirusy pod warunkiem, że będzie to prawdziwe mycie, a nie tylko spryskanie wodą i że będzie trwało przynajmniej 20 sekund, czyli mniej więcej tyle, ile zajmuje odśpiewanie 100 lat. Chyba takie. Będę musiała taką metodę wprowadzić w moim domu, bo to pryskanie wodą.